honde woni nden yawma yaqumun nasu nyande yimbe ben fuu daroyto li rabbil alamin yeso jiido tagi fongon nden nyande ko nyalande molanande tuma de wodo jama hu darno ya yeso Allah tagudo be on be anda ko be immintinote be nden nyande be darno e yeso makko kanko Allah tawa e hinobe be wonno e jamfaade be wonno duita ndetu be anda dum be anda be holaki hine hikiti siwana dum ko pelle si hida felliti ama e hida felliti ai mintinoite darne da yeso Allah nyawe da pelle a duitan ta din mojo ma on hakke ma on a etanai mo timma a pesanai mo timma a yeye mo kalite mojo mo ofala mo yewtu dum piri mudum mo junduma coggu mudum on adum tata hay fus a jamfota ko hay e goto nyama namu hakke humma ko sihira felliti dum ko gonga amma non sa felliti dum ko gonga dum a wajira no wajirda o fi ya hebo entere hoy aduna yanko hoy ko tawata ko yala garanti few no gata dum ko onda hebe ko nyando dum da nyamde dum lanni tawale bone dum on jokko ite ka wuti yonti gi warta yila reno e koy do ngi goyi koy tawata garanti makko e duda nafa makko e duda watta yila e dum wata wadu ngi gumangu nangir guma wadu ngi gumangu sottir guma hara ko tawa ko kuddi tanen guma lawol wana ya wadu ngu kanango da yonti warta yila e dum.